goto andu be daccane en fo de chapan de tati ujunere sunna goto nogas e joy ujunere sunna sa renne ko winda ko wiya mo temedde tati ujunere sunna ji daccadi hay goto e fo sen dendi e baw golide di dum non hade men namdaade bidaaji di mokki e bondi tinno en jaggene sunna ji mokki celludi tabidi di ay naam oma odon en namdoto ko julde e dow sajjaade wande fotoje wande desenji ay tawa ko bani adama en wala tawa ko ko wadi fitan dara Allah sallallahu alaihi wasallam arino sudu yumen Aisha o tawi don rido wala traverse de wada ne wadi nate o yobi ittu sukulni mo julde makko dum non basana wadde ko sallallahu alaihi wasallam selino wadde ko ngoppen odon en namdoto ko holno duwaw jaborte holno duwaw jaborte ay duwaw ene jogi gede waktu de buri wawde jabede tuma e hol mbaadi no wawi jaborede ko deftere ja deftere mo kewde winda hen ko buyen yawde ko ko ciagal de ndukuda farilla go ene jaa hen so tawi a golli gollal modjal atini a weytenima Allah ene jaya hen do julɗo bande moƴƴo duwanima ɗo tawaka ene jaya hen sangade toɓo ene jippo ene jaya hen sangade julɓe e añɓe hefere ɓe kaɓa ene jaya hen ɗiɗo waktuji nde julde nde duwaw jaɓete nde neɗɗo woni farilla jakka ne juuli foof a gadi waɗi gollal moƴƴal gasni foof foti ko juulu foti ko korka foti ko hajju sa gasni ɗon ene jaabe duwaw caggal ɗum ene watte haqqille jamma ndi jengi jamma wajubini ɗon Allah ne nodda tello wiya hol ñagotoɗo mi rokka ɗum hol noddo o mi jaabo ɗum caggal ɗum ɗo kala ne nañƴa haaju wona caggal nde mbaɗa farilla wona caggal nde jamma jengi ɗo joni joni haaju jonanima salligo mbaɗa darde ɗiɗi fatiha qul ya ayyuhal kafirun fatiha qul wallahu ahad jetta Allah mantamo jaramo juula e ñalaɗo sallallahu alayhi wa sallam kalnamo haaju ma juula kadi e sallallahu alayhi wa sallam jara Allah piɓa ama Allah humtu haaju ma o jaabu duwaw maɗa e ñamde ko laaɓi e ñamde ko laaɓi ceerno wi e ñamde ko laaɓi saɗi ɗabini laaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi no saada so tawi aɗa yiɗi jaabanede duwa ñamata ko laaɓi eyo oɗo namdi ko kanum mataw ko liggotoɗo omo heɓa noon avance hen sahaji e nder ko santa yo liggo ko tawa o suwa fuɗɗo liggey o o totte avance o o wimbetene daganimo ñamde avance o ne woodi hadis poftidogal bangal ɓe mbiko almuslimuna inda shurutihim juulɗo so haaldama gollal yo aynu charɗi mo halda gollal ngal ɗum ɗo ko avance mo totta yette ne namdi sodde hen matériel ene namdi hen yobde mine bareɓe haade makko ñamde hen taw yoten ɗum ɗon kadi kala tottaɗo gollane mo andi ɗum ɗo kanko jeeyi ɗum ɗo o jeeya ko jeeyi ko ko tampere makko hayso o tuwa wadde taw on daganimo ñamde ko kalda ɗo saabu ko baɗoyo so allahu namɗo jaaɓi ko heddi kono ko ganduɗa ɗum ɗo ko kalis minne bareɓe walla ko kalis sengeje walla ko kalis pontoje ɗum woto min ko kalis janano almuslimuna inda shurutihim neɗɗo so haaldama charɗi yo tugno charɗi o humna charɗi o kalda ko ɗum woni ko selli ɗum ɗon jiida e armi yeeye ma danew taw joomum suwaya maayo taw wertani taw hen gubbol mum walla armi yeyma tergal lella tawa joomum hen suwa war lella ba ɗum ɗon e ko haali ko jiida eyyi so taw koye on sifa ɗum sellata saabu o anda so da yeehi so mawyi lella o anda so yeehi maayo so tawi maw hawre hoɗɗandu saka danew kono so tawi koko yewite projet ji ko haali ko ko hono noon inchallahu taala e naam oɗo hen o wi ko omo namɗo to bangue eyo yimɓe ɓe ne gaduri walla jamaji ɗi ne gaduri so yimɓe juuli calmini tan almami o wiya kaari duwana en kaari yo duwana en haɗaka kono tawaka ala asli ala lasli e diine kono wona ko hunde harmude so joomum waɗi haɓetake yeddetake ɗum ɗon neɗɗo haɓetake walla yeddetake won tawi kaari duwana en kono noon so tawi jiɗɗa wadde ko ɓuuri moƴƴude ko an duwo bon foyo duwo bangue muɗum so tawi noon woodi ko saaha ko joole jamaji men joni ko neɗɗo aɗen jogui haaju dokke kam duwaw dokke muɗum o soɗon mbawi soɗon mbawa oto mbiyamo goɗɗum kaaɗe ɗon eyyi naam eyyo oɗo noon namdal makko ngal e ngal noddi hunde seeda sabi o wiko oma namdo be do henna wadobe jihadi wonbe mali o wi wonde cerno holko ganduɗo ne mabbe jihadi ne waddi ha yawmul qiyamati kono jogi shardiyeji e jaye shardiyeji julbe jogo dantal mangal jogo gardido on sanga so be jidi yettinde kongol Allah be kadama gardido ne wawi umminde lawol jihadi heddi ko non saha wonko jolata dum ko wonbe ton be eden jabade be gantuuci wonko neddo ne wade sa wada am ton tan jamba be buri musdi ko wadi ko dum non dento ne wiide nyaabe wonbe mali wala wonbe egypte be ko tonbe be ko tonyaabe be ko fergitibe dento en dum don eden pibi anni tan ko be julbe mojjube ko mojjube be jiloto juumde no neddo ne juuma ne fawje fernde mojjani ko en baawa nyaamde nyaawde be dondo en gondane mabbe ciuttundirde mabbe ganda ko be gonde dow mudum da cen wo andube wonbe malibe e serbe wonbe malibe kalde mabbe gonde mabbe nyaawabe ton e naam don mudi sikilabi e o don e namdoto ko ko faati e bangge woppude waare e yurtinde chumci e yo holko islam haale holko islam nyaaben wurtinde waare ko sunna e sunnaji na Allah sallallahu alaihi wasallam ko dum o wanno golle makko ko sunna o yamiri e kongol ko sunna ko heddi ko ko luri andube ko farilla wana farilla dum ko luri andube le usse usseta dum ko luri andube kono kala juddo juddo jiddo mojjere ne wawi nyemtinde la sata woppude waare e sunnaji kewri non ne ngori jeebadi burdi waare tidde tino ne din non kadi nan do dimongal jurtinde chomci ene hada na la sallallahu alaihi wasallam hadi jurtinde chomci wonande gorko tenti non so tawi o wadir dum ko yengo o holla kanko de o wasani wala o mo jogi wala mo nyemba won yimbe dum en hada so wona dum non ko no aada yimbe de yari de wono buri heewde chomchol to dine wala ko wete nyaragal ko aada leydi ko aada leydi couleur mudum nyotul mudum kettuki mudum dum ko buri heewde ko aada yimbe aada leydi watte en hakille ko yimbe njoni mojjini ko njadene mabbe ko be nyingi ko goppen dum don dum wodi hande dolake do wata nyeti yero joni ko wadi tuba tuba do so gorko yi tuba ne yoji wana kon to asli to l'islam tuba ko debbo jeyi wudere worbe jeyno den wadde mbien chomchul buren heewde ko aadaaji yimbe teskete hen juurtinde chomchul ta ko faaro faandiri hen walla ha jiye kam dum en hada e o don o wi ma wonde o mo yidi labbinane de ha laban ko nala sallallahu hadith nala sallallahu alaihi wasallam man ghashana fa laysa minna assalamu alaikum rahmatullah ada andina jiyaaya ko addanta neddo famde hadis andude ko wete asbabu wurudil hadis holko jolno hanelaado haali halaka no yimbe gandirta hen na jawar famrude qur'ana e jangude asbabu nuzul so tawi ko dirasata adabiyya munasabatun nas dum jangube na gandi dum o do hadis nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam e zamanu makko to Madinatul Munawwara o finno yihi jere yeyobe non moni fo e façon mudum kewi ko sudde ayiba jeego mum pennina ngari ko yeyeteego ciudar ayiba marchandise mum pennina ngari marchandise mum jom nakawe gorobe na gandi dum a soyno to nakawal tan goroje putte la putte na goni dow sa wi yeyam kilo wala kilo di be ngafto les dum gam buda sikki hen codo do goro kumal fofu yidum nelad non wirti jeeyo o mo yeeya gawri gawri ndi ndeke ko tobaane leppi o jetti hen ko yori ko buri yumtude ko henni dow nelado wirti mo wode ko hakkilo mu rokki dum iri jungu mum der hawre ndiyam gawri leppundi o wi dum a jettano ko leppi ko paya pawa dum dow so ciodowo weli so dum weli ciodowo soodi non tawana andi ko soodi ko so tawi henna non welan dum yara non sabu rendo go ko ginol ko kine gaccungol moni fof do woni do won mo wonani don joni ko hanma dum non o fawi hen kongol makko gol non kala mo funti min jaakay amen o wadi isti'mal sighatul jam' o yani mo funtimi enen fof sen dendi goto e men funtama puntodo moko enen fof funti eh ko dum woni rendo go hen woni fofo kine gaccungol e dum non durno miijoma kala ko neddo wali taw faandi hen ko homtude neddo pour nyamde jawdi mum e do belade akluna amwalina sabil batil dum woni non e so to wala homtirde yimbe to funti hakkillaaji postade hakkillaaji mo nana chairman cherno ibrahim ahmad neviya postotobe posuji be ben buri semorde postotobe hakkillaaji be sabu sen do postima hakkillama ala ko dalduma o eto non so tawi ko post nanngo o posti o daldi mo nyaamugo walla ko goppuda galle ko dum non dum woni deke kala ko funti joli yimbe ne puntondira e der koyo men pour nyaamondirde hakkeji on jeyaka e dental julbe ne laado wi wiyaka non ko kefero ala ko jikkaake jikkuuji serna be kala nonane de ay naam onene o wi wonde ko bado wa da'wa hodo foti fuddorade bado daro fuddoro hore mum neddo hade ma nodde wodbe taw yata ko noddataabe ko ada jikki hen do woni ko beedan ya wi ta'ala ila kalimatin e himon ngare ko tawala ton a wawi de ngare tawa yettaaki ton to paala to nodda himbe to dum yo jum fuddoro hore mudum sa nodde himbe yaade jama yato be jima to jama to sa anodda himbe be pewal yata wal buri be fewde sa nodda be mojjude e dokkal e sakkade e askude ara tinni hen ene jayan gissa mo be kala gissa joddo goto e andube ko almame juma lambe leen de wi mo yimbe ne jeebi asagal mo de jide kala asagal huune kirjina yimbe be o wi ey ha won dumuno wadani lambdo lambdi si mo ha won dumuno wadani ha won dumuno o wadi o wi hol ko han mande na mbi mi wande mbada khutba kala yimbe nyiklaabe ko fata asagal o wi on sanga mi alano ko ngaskumi te budu hulno so mi haali ko mi gollata nafata mbanmi kurtu kurtu hanani ko gaskumi puddimi de be garbe gaska dum re jeeg noddowo Allah faade Allah o fuddoro hore makko dimmi wengel o anda ko noddata ko woni tata biwirgel o anda yimbe ko ngone do mudum nabi wi ne biwirgel o yurmo yimbe be joy biwirgel o yara sesa jeede biwirgel woni kala ko o wadi so moddi jango o reena dum non o wasa ya cinde gesa makko dum do fo so rendina won ko ardi dum woni yata ko Allah o noddirta yata ko Allah o noddirta wana o nodde hore makko ul hadhihi sabili ila ad'u ila Allah ala basiratin min de ko mi noddo faade Allah subhanahu wa ta'ala cekki torde nako enen fo eden puri noddude goro mi fo no noddu ko waawi ko ko golli ko fodde katande mudum de wonon laade Allah acciri en ko wonde holdum ballighu anni walaw ayatan goro mun haysu aya goto o waawi yo yittan dum yimbe be goro ko goto o nani neddo goto ene wi'e der yewtere diine na Allah santam ene wi'e wonde kongudi didi edi koyi e demgal edi teddi e pesirde Allah Allah ene yididi kullum subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim o yobidi wotti do yetti fo jamma e nyalawma inde e sankare e dewle ko dum don wet nana do wi sallallahu alaihi wasallam kongudi didi edi koyi edi teddi e pesirde Allah Allah ene yididi kanjire ko subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wadde goto men fo yo noddu yimbe be faade e golle modje fodde ko hatta ne ko waawi tawa non o mo ardi be no mo labbi ne Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum e yo do cerno de o namdi ko fenyenane de shirku e bida e lasrari e shirku non e bida e lasrari ko dum woni ko namdi o wi namdi ko shirku e bida e lasrari non be mbi yomi totto Allah Ibrahim assalamu alaykum wa rahmatullah shirku buri bande e bakkatuji fof woni rendinde Allah e goddum sa wadi shirku ha amayi ko jayngol paada Allah harmini e ma aljanna ay nulaado sallallahu alaihi wasallam o wi wondirde ko wana Allah ko shirku jaya yaadato genale ko podda dabbude Allah ada dabba dum e jiyaado ko shirku jaya ko Allah heerori wi dum ko min tan dabbira dum goddo ko shirku jaya habbude nyawndole nulaado wi ko shirku jaya e shirku dal woni bakkat kam mo ganda o Allah wi kala baddo dum sa gollino ko mojji mi wada dum anile sa mayi hen mi nannu ma jeyngul ay ko heddi ko holdum ay bid'a ay bid'a woni ko fudda e dine kada do no laadu sallallahu alaihi wasallam kala ko jangini o wi ko ni wadirte an goppano wadirini mbada sifa goddo dum ina ja e bid'a walla putda hunde jaggira dum dewal Allah no jaggirden juulu e korkani tawanu laado en badanu dum den gede didi fof naata ko e bid'a ay mbaji ko dum assalamu alaykum e asral won burbe mi andudu bedo wadana alfa en ben nangande ko woni asrar tigrigi ndewi hen ha ngoppi nde min amdal galde min nyuhimo min bi wonde de kam shirko e bida ko mo andi kono lasraade o kam anda so tawi o anda yo totta min alfa dum min toti alfa wadde jokku jokku assalamu alaykum rahmatullah ko halando e sirko ko wahari ko mazahir ko wayno misaluji sirko non ne wadi ko eskaliyeji odon jiya e hadise jenerado muhammadin sallallahu alaihi wasallam sukabe henyibe be ene pirda woni hadiseje tawbe cerndata eskaliyeji di minani cerno ibrahim nawe wana mo njida na wakki jambere mum naata e dundu fof ko bolo yo baaji ina wadi hen tenobe na wadi fertoito wadduma naajum ne heewi dum naajum ala hadal asas to hakillaaji mabbe ngi way ata he parce que masalo wana chaaha walla so en bayi totir dum lestan tawbe be kalaani ko naaton ne so wondirde ko wana Allah ko shirku habbude nyawdugal ko shirku shirku ne fecci pecce di ne wadi shirkuuji sa wadi di tan hankantini yimbe ko kaawuji di ka julbe ka heferer ne jogi shirkuuji de ganda sa wadi di ittata dan der ka julbe di moƴani kono di nawtataama oyoto ka ne jogi shirkuuji non di ganda sa yetti may majji hay sa soowi may der julbe ne ko oyoto ka jeeda ay yo ala dandu en dum sa jeyama e kan mi haalay langage sukaabe footballeur en be wonnata nyande fof ne wiye neddo nanni bi contre kamum ko contre equipe mum ngom salugo wonnata ne wada juule be non hande heewbe hen nanat birtuji contre equipe mum saawi bo hol equipe mo jeyeda be ginna equipe mabbe bo taw kambe nanata birtuji di hen pour ben yo gagne ko ben dum woni sifa juulbe be ganda mbaawa serndude shirk e tawhid mbaawa serndude sunna e bida mbaawa serndude l'islam e kufr ko muqabala woni don a wonat juld wala ngona kafir ngona muwahhid jam tawhid wala ngona hen mushrik ngona sunni yanke pawdo koyngalum e felone laado muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ngona bid'a yanke bonno wa tampere nelaado mbodo yide nelaado kono so nangudira goddo ngona e ngaftudem musiki fa nono plar ben nanadu shirkuji di ganda yaltintane do l'islam woni shirku nyawndogal kono hol ngal shirku ma yaltintane do l'islam ko wondirde ko wana al kono on shirk buri harmude yarde sangar bun harmude nguyk buri harmude e fijirde kono o yaltintama e diine wanon deedo gede jangtaade so neddo wadi dum windante ko bakkaji gofol kono weta woni kefer shirku burdo wadde dangereo nawoma kan goddo ayne ono woni henne buri hewde hen ko shirku du'a shirku i'tiqad kom cerno haale joni ko Allah jeyino jeyina dum tagore masalan so neddo mayri en ko enen lorto mo kasnatam ngasanamo ngaskandondom ngubbamo payama ko peluji ko adi dum ko en njulatamo nyaago den Allah yalla yurmo mo yafom nawen mo ba mule walla tom bi jiddon fof bawayama ko peluji haw hawr sen so tayu ko eden teddino hen sahaaje ni kumanen mo Fabio neddo non yiye nyaantugal do ubba do no wayini rokka nokku o gedal so ari seydane homtamo o liye o duwono lelido yalla yurmudum yafodum o wiedu o wona nyaaga dum yalla humta haaju makko ha andu be na kaale hen gele didi so tawi a jogi haaju mo ganda ko e kaddo ma danat kono aano ko Allah ni nyaagoto da kono biya wonde yom ya haado kaare lelido mi nyaago don Allah haajam l'islam ne sari do don jama buri don senade jama buri don labde hakkunde jamma do cerno halno joni ko buri don labde kala ne jiwda e maydo no foti fof ko kan o hatu jini ko e ma an a soxlaane mako haydar sabu ndew maynde ko an lotimu an hasnimu an julimu an rondimu an ubbimu an dari hen duwani daw so waktu yoni ado wayi julde o julata so korka ari ado wayi horda horata ado wayi sakkade kanko wa sakkade golle makko ngasi non laa yoni idama tabnu adam ibnu adam so tawi kay welti ko hakkunde amba hawa adam in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu so neddo mayi tan kontor mum darim so wana de do gede tati den laa wadi cité e ko sinde maj moƴƴere nde o wanno wadi ɗum sabu Allah nafoore mum ne lutte miskine sadaqa gandal ngal o janginno hene nafo yimɓe ne janga ne jangodir ne gollira e nafoore mum ne lutti taw waɗirno ɗum ko sabu Allah ɓiɗɗo mo nehi nedi diine moƴƴiri ene siftoramo neldamo duwa o ɗum ne tawamo toon kono kanko kay o humtantako heddi hen ko haaju hay goto haaju hay yowmal qiyam so wona jawkal ka o ɗaccuno hen fodɓe ronde mo ɓe pecce kal o gayne aduna kanko ɗum woni ko wiyete neɗɗo yo heño golla ko adinde mayat ɗum ka ñande fo eɗen janga ɗum ko neɗɗo famɗi alluwal ko fof ne andi seɗɗo mayi gueɗe mum gasi on noon on jiima e makko teddina leɗɗo leliɗo ha yetto ko ɗon ɓuuri yondema saɗa ñaago Allah haajuma e wuccidde funnague saaha nde juulɗa walla nde naɗɗa henne ɗum ɗo walla goɗɗum ɗum ɗon ko gohel ñaagade mo nde noon sa wimo an kaari no nanaten hen sahaji ni e kaari wala narten won hen mbiya mayiɗam o yo kaari teero ɗum aɗa wawi wonde to woni walla mayiɗam o yo kaari yoɓɗum omo jogi ko so dañi ko yoɓi goɗɗo hewo fuɗɗoro afa makko walla joom suudu makko walla jeewa makko walla ɗum donc tagui min junnade e ngal ɗo jaabol ko ha leera e hakkillaji yimɓeɓe par ce que ko mawdu sernaɓe ma jewti hen ɗum sa ñaguimamamo tan a yalte l'islam ɗum woni shirku du'a sarfu du'a sasi addu'a huwa al ibada addu'a mukhu al ibada wa non ko dewal sa ñaguimo mayɗo walla ñaguimo ɗo jowum ala Allah wi e qur'an sa noddimo o nanatama so nanimane o jaabotakomo so jaabimamane ala ɗo wawi heddemo ne laaɗo wi iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah so tawi ala heddi so wona aɗa ñaago woto ñaago hay goto haade ko duwa so wona Allah iza ko adatu sartin lima yastaqbilu min azzaman so ala ko heddi so wona aɗa duwo aɗa ñaago woto ñaago so wona Allah haade mo ñaagotoɗa a fawa newum yite so tawi ko gonɗo sarama noon weeɗam oɗo ndiyam tottamgol ɗo kuɗol tottam oɗo kas ɗum ko jais a wimo yo waɗan henne ko wawi kadi ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa almuɓɓe nde poti laɓɓitin ɗum no fewi ha ɓeydo lerde hakkillaji yimɓe ɓe par ce que ko ɗum doogue ko deƴƴa ko ɓuuri hewde ko haala ko yo Allahu fewnu en bida o ko ceerno jaabi en ko yoni kam heddi ko asrar konngol asrar ko konngol arab konngol arab so singulie mo mufrad mum ko sirr sirr woni ko suuɗi asrar woni pluriel o woni sirruji sa yiɗi wattu ɗum e pular mbiyata ko gandal ɓalewal gandal ɓalewal ɗum firti e pular ɗum woni muqabil mum sernaɓe ɓe noon ɗo eɓe gandi kaami ko Abdoul Fattah Touhi ceernam mi jangé mako hen fannuji leçon fof ko $100 jobanno mo won won rais ulama al falak al sharqiyina misr defte man kataba de jiyaton de ko kewden kanko wallefi parteruji dien ko non ko kamatara ko fannu ko jangere ko gandal balewal bornangal wutte dine non sabu mo ponoda yaade to mum jangin ma njulu e kor kay asakal jangin ma tawhid jangin ma sunna nelado kisa wi kanyum ko hen wuri sattat ko labantu ma taw ko sabal han njaha o jangin ma samsam o jangin ma musallasul ghazali o jangin ma azaimuji keddidi ko gandal balewal enen non cikkaron ko cierno fof borni do chomci labdi wadi kala danejo a arem ma halni dum hajuma ha cikkata ko Allah dum intuma wana dum ko gandal balewal bornangal wutte dine nelaru sallallahu alaihi wasallam wi ko Allah di Allah ne badi o buri yawde notade fof ko jom haaju noddirimo no taw ko noddimo taw ko gongay mum kala bido ne bilo hakkune makko jiyaado makko su jiyaado o jabi o mi daldi ma o yaw humtano e ma haaju mum so tawi henne non asalima neddo bilo hakkune ma e Allah ne bida mo Allah fo wi ma naam walillahi alasmaul husna fad'uhu biha inde makko de fo ko moj de nanton almube ngayne pijire de eh woppube nganda ene mbakhlita maanaaji inde Allah de jarnaajo hal wiide ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam wa hawa hen mayram lamin weli inde nangame nanga Allah wi mako asmulahil husna ala nawadum hen e mayram e kumba wana hen ne wasde andude indal indal de pijirtaak inde Allah fijirtak wotere hen humta hajuji aduna yimbe aduna be fo saha goto sada nyaago Allah taw gonda koy molat nyaago romo inde sembe ya qawi ya aziz sa tonyal ya mutakabbir ya jabbar ya qahhar ha ya muntaqim eni so taw njida hen ko ya fede bakruji ya rahmanu ya rahim ya ghaffar ha taw njida ko nyaagune mojjal ada fo dum ya wahhab ya razzaq ya fatah ha wadara tan yona ya akhi du woni walillahi alasmaul husna fad'uhu bi kaantaron yaade e musallasul ghazali ala joonyo e kursi nar qalam turab qudbu hawa lawhu ma arsh mbada qudbu o njolla kala jalto yumma hawa e baba adam so faddinani hore mako pour tonga woy ko yardi ndiyam eh en harmi jangude sa jangi dum sa woppani andude dum so aduna ma faadi tan saare da ñojo ndutuda en dum tagi jangu dum ne harmi sabu neddo ko neddo tan sa toñama wala faadama wala toñanama saare naaki sheytaane waaw ma ndutuda e gandal balewal perta diina ma yo Allah dandu en dum don dum non kala ko ene wiedu Allah nyaagorte tan ko ya Allah chakka juude ma kuccita funnaange kala ko ngudi moj ko non ko kalmi do ko Allah nyaagortaake dum joni heddo ko don gayniran iske so Allah nyaagoraaka dum ne jaba wala jagata ene jaba ne jaba tigi ha fetel sa huccini dum e ko wadi wonki sa banni a felli ha haaju men wonde ko tobbuda ko neddo wala ko lel haaju mala he ko kural ko haaju mu yahar Allah ne jarli boro nyaagortobe nyaagoro ko bon ko nyaagortaake e diine ko o wadanabe dum tagi bileejo so wili bileew mudum feen dum addanta dum dagaat mi dañi talkol walla mi nyaa tunaram henne so mi fiyaama dum ne walla so mi dum naama hubbata nyaawdo galum ne wot ko iske ne dagi han dagaake juldo watta dum dum non ko mi yindo tan ya nyaade han parce que ko hunde na ganda ko rafi men en nyaago Allah subhanahu wa ta'ala faw en siratul mustaqim jazakum Allahu khairal jazaa ayo munyan mil sada charno min hamin yukeda namde de menen hamin yukeda namde de nam odo charno o wi wonde ko en jamirama yo en nyemtin annababe o wi mbete ene wodani en nyemtinde Musa e khalwa modum balde chapande nay khalwa Musa balde chapande nay woni ngal do namdal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kala ko adna babbe gadduno e mojjere wattama natinama e nala salam ko adduno ko allah yim ko muhaiminan alayhi ko allah tottina sallallahu alaihi wasallam o yugo ne jimti ene huuri dandagal ko adna babbe gadduno sedna umar ibn khattab radiyallahu anhu ardahu o meriyato yahudiyan koobe o yito na be janga deftere mabbe o ari o nala salam o winlado إنا لنسمع من اليهود كلاما يعجبنا أفنكتب بعضه يا رسول الله من ديس من جيت يهود ينكوب من جيت الهود هاراج ما بي دفت ما بي نويل فيه يت من بابا من دي من بلي ترو دي من نلالو سيكي تي او ميدا سك دي او ميتيني او ميدا ميتين سونا الله ممي والله هرب الله ممي سو دوم وادي او يانو بي جيدم كو ياسو مكو او ييبي أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى yatahajudu on bemba non annasara en yahudiya ko membirani hadith on hewri wayatu ko buri hebde go rabbide ko o ko law kana musa wa isa hayyin ma wasi'ahuma illa tibai sindo musa e isa de ngurno hande be baba wadde sorawde cagalam dum nanto te qur'ana allah yiton ko min jaggi adi e annababe wonde so tawi be kawri e mama be dow cagal mada أأقررتم قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله يقول جتي آدي أن بابي سو نبي محمد صلى الله عليه وسلم بكوري مودم ما بين دول شغل مودم بمي أوي بون جبي بمي من جبي كلا أن مو الله نلنا الله جعو نام كوا آدي وند سو نبي وحول محمد صلى الله عليه وسلم مونا شغل مودم دون الآن مو الله نونا نراو د شغل محمد يان الأمة جعج سنة كم بكو بفتا جعج كل أنا بكو الله بفتا won dela sallallahu alaihi wasallam ko acci den ko qur'ana e sunna wada ci yaden tawrata wana injil wana goddum so tawi non ko faawi yewde allah baade ngodir muhammad acci ren so korka ari no way wonde ko da korka andu be ne jabi ko tenti so korka ari ufnade e jamaaje jumaaji dum woni en xalo meden i'tikaf wete dela sallam be bi ufni ma balle sappo garwane je korka balle sappo hakkundi je korka o watti ni ko dufnaade ko nyiibi ko balde sappo cakkitide korka o tajo galle makko o tajo besgu makko o yewde e mabbe o yewde e Allah subhanahu wa ta'ala der jumaato o dado hawtiide mujjulal Allah subhanahu wa ta'ala dum woy en xalwa meden ko wana dum do Muhammad da ciiran sallallahu alaihi wasallam non su kala da ciido mu Muhammad faye Musa a rewi gol sayyidina Umar bi yono woto rew nyander assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khair jaza woni o wi wonde so tabi lor aduna hebima mbete ene dagono ma ƴettude nyamande e banque entre assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yo eden bismo imam ratib wurongo eden biyam bismillah makko e galle makko e nokku makko e place makko e liggey makko enen non ko en doftube mo tan ken addube jale meden tan wala goppuji meden eden gari doftude mo kono ko ngesa makko ko heno wonno mo rema dum non garde nako doftude mo dum non so tawi o jiegni en jengen so wi en Allah jaram on jarama jengal wodon nani e won saha mbiyen mo jazakallahu khairal jaza eden biya mo mana yajen bismillah eden bismo mo jazakumullahu khair dum non so tawi Allah hoddiri en jettini den de yo ngal do hen namdal to ten mo salmina jabelbe e odon o wi wonde ko so tawi ene dagono en ƴettude nyamande banke tumande haaju fooli en e holko islam ademen jaabade ko islam wi ƴettude banke to nyamande teentinen ko musido joofi haalade ko holdum mo tine wonde ne harmi riba ene harmi dum non wona banke tan riba ene harmi kala gollondira riba ene harmi riba woni ko ceerajo joofi do naane ene jaa hel ko mbaadiji riba yeyde ka jeya ko riba dirtinde lajal ha woda ko fawen ko riba nyamlude nyamande woda ko fawen tawa wana cuggu mudum e njaro mudum addi dum woda ko dandan ko riba dum non wadi et ko an addi ko riba nasiya riba ji kedide kewi heddino ko sa yimbe kadi be hunde riba ko tawona riba non batten hakila galal bangal ko kala ko selli ko wiya ko riba ene harmani juldo wadde joni non wana riba tan ko nyamde mum ko yarde mudum ko haaju adna goddi kala en ko harminano so lor joonima المحظورات تبيح الضرورات الضرورات تبيح المحظورات so tawi ene harmono baba tigol nyamdi mi harmi kono non a joñama runki ko nyamda so wona nyama batugol wala kalkoda l'islam daganima do rende fitandu buri waddade e rende sharia to bangi ko harbe ko dagi dum non e selal ma nyamdi kono non de badde shartiyeji wona na nyama ha beddinoda wona ha redu heewa wona ada yejje jeewude ko dagi ala nyamata ko ko wallan ma ha ngura go dimiwengel ada heddo fibde ene harmi didi tata biwengel ada jeewa ko dagi ne biwengel de nanja ko dagi fo ngoppa dum non wadde sangari e riba de nyamda de bankeji he o sahane sadi nabi sallallahu alaihi wasallam biwi hadith ni nanaka celugol hadith ko mo wi wonde ma jamanu ar man lam ya'kul ar-riba asabatu bi ghubariha ha so tawi riba o yattaki mo ne ma pundi riba yettomo hande sadi men mo pundi riba yattaki imma an aldama rewi banki wallahi yoba mo rewi banki walla goddo nyamlama rokima walla goddo lubima lubima banki wadde sadi hande dadde musiba banki dum non ko gile jeebi wadde bankeji l'islam dum non alhamdulillah be almin hande julbe puddi mo wadde bankeji l'islam te banki l'islam ne webi ha may wursoge nabe hande bay wadde banki l'islam c'est mo na jangane wodi logiciel ni godi sukabe haralabe ne godi dum non nyangi leydi he won hande julbe doctorat bangi finance islam be leydi he dum non yen kim man ko ciado alfa wino nane ko deedo jewte dido haraji wudi nguntu golle ndarano den wadde do sa fo le mbi wadi mutuel mutuel le islamique ne woti l'islam wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la tata'awanu 'ala al-ithmi wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa udwan dum woni mutuel ko wallo ndirde e kala ko en nafa en tawa harmi walla ko hada ala hen non dento den yaade bankeji jono sen joñama en donki en ciido en cemmi les on saga ne bo gadi ma de gal ko waddi ko farilla en yidi safrudo bium ko farilla ini jangindi tugol mum ko farilla dido haaju so ngari o ala fere sono ya hay banki ko fonctionnaire do o mo rokka damal jaade o nyamlo e bankeji he kono non ene wadde mako farilla dillinde sababuji ha julbe be nanyo nyamli do nyamlo ndir tawri ba ala he assalamu alaykum lakum allah khairan dum non yo imam chalmina bande be inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh